En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordo og Steno, en podcast fra Berlingske. Sofie Hestorp Andersen, Københavns socialdemokratiske overborgmester, har meddelt, at hun snart kommer med en ny helhedsplan, der skal gøre op med organiseret hashsalg, uro og drab på Christiania. Hvad går den ud på? Det taler vi om med Sofie Hestorp til sidst i denne her anden time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fidusbams, og jeg har faktisk bemærket, at der ikke er fordi det lytterne sådan vælter ind med kandidater, så de er lige så meget vildrede. Det kan jo også være, der er. Jeg simpelthen ikke er nogen dansker, der har præsteret noget i den her uge. Det kan sagtens være. Men I kan i hvert fald skrive til os på vores Facebook-side, så tager vi stilling til det, og I kan også komme med kommentarer og spørgsmål, hvad I har været flittige til i første time, fortsæt med det i anden time, og de her spørgsmål kunne være til for eksempel Weekendavisens Tysklands medarbejder Jesper Vind, som kommer på besøg her om godt 20 minutters tid og taler med os om det tyske højreparti AfD, som jo stormer frem i meningsmålingerne her for tiden. Men nu skal vi have den her uges debat, og den står mellem Jakob V. Holtermann, og du er lektor ved Københavns Universitet. Velkommen. Mange tak. Og sammen med Jakob M. Schamgarner, der er direktør i Tænketanken Justitia, så har du skrevet en kronik her i Berlingske i den her uge, hvor I angriber regeringen for at tegne et uhæderligt billede af situationen, omkring, at Danmark skulle komme til at stå isoleret med hensyn til ikke at forbyde blasfemiske handlinger som koranafbrændinger. Og så skal vi også sige velkommen til Jan E. Jørgensen, Venstres medlem af Folketingets Retsudvalg og jurist. Er du med os, Jan E. Jørgensen? Det kan du tro, jeg er. Godt. Tak skal du have. Og velkommen. Nu lægger vi ud med dig, Jakob Holtermann. Vil du ikke godt uddybe, hvad det er, det her uhæderlige billede, som regeringen tegner af situationen, så vi lige får det på plads? Jo, men måske vil jeg starte i det mindre uhæderlige, for sådan at tegne en mere generel, et generelt billede. Noget af det, der er blevet bragt frem i debatten, er ligesom, at indtil 2017, der var det forbudt at brænde koraner af og andre såkaldt hellige bøger i Danmark. Og derfor så er det sådan set bare den fejl, vi korrigerer ved at bringe det tilbage til normalen. Der peger vi på, at der kan være rigtig god grund til at mistænke, at måske var det faktisk tilladt før det. Måske var blasfemiparagrafen fuldstændig bortgået ved manglende brug. Blandt andet var der en dansk politiker og kunstner, der i slut 90'erne på live tv stod og brændte Bibelen af i en meget hård kritik af kristendommen for at være skyld i alverdens elendigheder i Danmark og Europa generelt. Og hvis det er rigtigt, der er også en kunstner, der makulerede Koranen i 2004, der var blev indgivet anmeldelse imod hende, og politiet meddelte hende, at de frafaldt sigtelsen. Så vi har flere tegn på, at der har ikke været positiv domme i over 60 år, da den blev opgivet, og derefter så har vi gode tegn på, at den ikke, at der tværtimod er praksis for frafaldssigtelser. Hvis vi så vender os imod den konkrete argumentation, som regeringen har præsenteret inden for den ramme, så peger man i særdeleshed på, at Danmark og Sverige har et isoleret problem regelmæssigt. Vi er de eneste, der ikke kan finde ud af at dæmme op for det her. Så har man for eksempel sagt, at det er tilladt i Norge, og man har nævnt Holland og en række andre lande. Og det vi gør her, det er at pege på, at det simpelthen er faktuelt forkert. Så sent som dagen før regeringen rykkede ud med de her planer, så stod der repræsentanter for en højere ekstrem islamkritisk bevægelse midt på Eidholms plads i Oslo foran Stortinget, simpelthen foran deres parlament og brændte Koranen af fuldstændig uantastet, der er ikke indgivet anmeldelse eller noget. Så det vil sige, der er et klart eksempel på, at vi i hvert fald med Norge står på lige fod. Holland, der har en koranskænder revet Koranen i stykker i januar og trampet på den. Der blev indgivet anmeldelse imod ham. De har frafaldet sigtelsen med henvisning til hans skænding af Koranen. Siger, det er tilladt, fordi det er et angreb ikke på personer eller på muslimer, men derimod på islam som idé. Og det er en helt fundamental distinktion, som spiller en stor rolle i juraen og også bør gøre det generelt. Så det er altså de to punkter, hvor du siger, at dem, der mener, at, der skulle være, at man skulle genindføre blasfemeriparagraffen, tager fejl, og at Danmark står isoleret. Det er de to hovedpointer, du har fremført indtil videre. Jan E. Jørgensen, hvad siger du til Jakob Holtermann? Kritik? Jeg synes, det er meget store ord og fuldstændig unødvendigt at skylde andre for at være uhæderlige, fordi man ser lidt nuanceret på tingene. Jeg har læst kronikken og de eksempler, der fremdrages, det er givetvis rigtigt, men altså, jeg synes, det er en lidt Erasmus Montanus over argumentationen. Altså, det svarer til at sige, at det er tilladt at gå over for rødt lys i Danmark, fordi politiet ikke stopper alle, der går over for rødt lys. Altså, det er et faktum, at det kun er i Danmark og Sverige, at vi ser den her voldsomme afbrænding af koraner. Og så kan man godt finde et eksempel eller to på, at det også er sket i andre lande, men det er Danmark og Sverige, der står med det massive problem. Alene i sidste uge, der var der over 30 koranafbrændinger foran ambassader i Danmark. Der er ikke andre steder end Danmark og Sverige, hvor det her udgør så et massivt problem. Det er et faktum. Vi har ikke sagt, at der er blasfemiparagraffer i alle andre lande end Danmark og Sverige eller noget lignende. Det vi har sagt, det er, at andre lande har fundet måder til at håndtere det på, så det ikke har udviklet sig til et stort problem. Det var det ene. Det andet, det er så det, han siger om, at blasfemiparagraffen ikke forbød koranafbrændinger. Der er han jo så uenig med straffelovrådet. Altså i den betænkning, der lå til grund for, at vi afskaffede blasfemibestemmelsen tilbage i 2017, der fremgår det klart, at straffelovrådet mener, at blasfemiparagraffen umuliggør koranafbrændinger. Og så peger man i øvrigt på, at hvis man afskaffer den, så vil der også være andre muligheder, hvorpå man kan forhindre det, for eksempel ordensbekendtgørelsen og beredskabsloven og andet. Så at blive beskyldt for at være uhæderlig, fordi man citerer straffelovrådet, det synes jeg er en tand for groft, og det synes jeg ærligt talt ikke giver en lektor fra et universitet. Det skal du da lige svare på. Ja, som jeg sagde, så var det ikke påstanden om, at blasfemiparagrafen overhovedet ikke dækkede noget, som var uhæderlig i regeringens argumentation, men dermed påstanden om, at vi var det eneste land sammen med Sverige, der havde det. Det sagde du var mindre uhæderligt. Så det er også uhæderligt. En af gangen. I hvert fald, hvis det der er blevet sagt, så har det været upræcist. Det, jeg mener med den, det er, at det er en påstand, der kan problematiseres. Men lad os ikke gå nærmere ind i straffelovrådets kritik, eller kritikken af straffelovrådet. Det var for at sætte den overordnede ramme. Det, der konkret er blevet argumenteret for, det er, at Danmark og Sverige står alene lovmæssigt med et problem. Til den ende, og for at bidrage til billedet af en uhæderlig argumentation, så har man også sammenlignet æbler og pærer. Man har for eksempel peget på, at der i forskellige lande har Paludan blevet forhindret indrejse. Men det er at sammenligne æbler og pærer. Der er selvfølgelig forskel på lovligt på statsborgere i et land og deres frihedsrettigheder sammenlignet med indrejsende udlændinge. Og Danmark har også redskaber til at forhindre, at folk rejser ind og brænder Koranen. Og det har man blandt andet benyttet sig af med hadprædikantlisten ved at sætte den amerikanske præst Terry Jones og koranafbrænder på den liste. Så det vil sige, at vi har de samme redskaber for at forhindre det. Det, man også behændigt har undgået at bemærke, det er, at en lang række af de muligheder for at forhindre det i udlandet, man fremhæver, som skulle pege på, at der var forskellige vilkår der i forhold til i Danmark. For eksempel at gribe ind via ordensbekendtgørelser eller coronalovgivning osv., det har vi også haft i Danmark. Vi har også haft mulighed for at gribe ind via ordens, med henvisning til den offentlige orden og med henvisning til sikkerhed for deltagere og tilskuere ved, ved arrangementerne. Det er sket adskillige gange over for Paludan, så også på det punkt er der ikke nogen forskel. Det, der er forskellen, og det er den eneste forskel, det er, at verden ikke vrimler med folk, der som Paludan har lyst til at henslæbe deres liv i safehouses, og derfor så er der sjovt nok ikke så mange, der melder sig rundt omkring på kloden, men i øjeblikket er der folk både i Danmark, Sverige, Norge, Holland osv. Janne? Jamen altså, det er Danmark og Sverige, der står med problemet, og derfor er det også Danmark og Sverige, der er nødt til at finde måder at håndtere problemet på. Og der er ikke nogen, der bakker os op i den her sag. Vi har ikke støtte fra lande, der normalt bakker op, når folk benytter sig af deres ytringsfrihed. Og det skyldes jo, at der er kæmpe forskel på Salman Rushdies bog, de sataniske vers, Muhammed-tegningerne, vittighedstegnerne på Charlie Hebdo osv., og så på en hadytring, som det er at stå og brænde Koranen af foran ambassader. Så det er Danmark og Sverige, der står med det her problem. Problemet er ikke, i hvert fald ikke lige så præsent i andre lande end Danmark og Sverige. Og så kan du da godt rette i, at noget af det måske skyldes, at folk i de lande bare altså selv opfører sig bedre, end de gjorde, end de gør i Danmark, end ganske få mennesker gør i Danmark. Det er da muligt. Vi står bare tilbage med, at det er Danmark og Sverige, der står isoleret i det her synspunkt. Og så synes jeg, ærligt talt lidt, det er noget flueknæpperi at gå ind og drøfte, om det så på baggrund af den ene eller den anden, eller den tredje paragraf, eller bare fordi folk kan finde ud af at opføre sig ordentligt helt af sig selv. Vi står med et problem i Danmark og Sverige, og vi er nødt til at håndtere det. Jakob Holtermann, er det ikke dig, der simpelthen ikke vil forholde dig til en reel politisk virkelighed og sige, selvfølgelig er det her der ikke en diskussion, der kommer, medmindre det er fordi, at vi selvfølgelig bøjer os for pres for den islamiske verden. Sådan må det da være. Jo, og det vil jo også være fuldstændig reelt, hvis man, eller det vil stadig kunne diskuteres, men det vil være reelt, hvis man klart og entydigt sagde, at det her er noget, vi gør. For at på grund af pres fra den islamiske verden, OIC, organisationen af 57 muslimske lande, og i det her tilfælde konkret anført af Tyrkiet. Mm. Det, der er den centrale grund, fordi der er først inden for den sidste uge eller to kommet sådan en eksplosion i antallet af afbrændinger, og det er jo sjovt nok efter, at regeringen har meldt, at de vil forbyde det, så det kunne måske spille en rolle, så kunne man lade være med at sige, at man vil forbyde det, så får man ikke den eksplosion. Men det, der er det afgørende, det er, grunden til Danmark og Sverige står fuldstændig centralt i krydsild her, det er, at OIC, anført af Tyrkiet, har isoleret Danmark og Sverige. De har fat først og fremmest på Sverige, fordi de holder nøglen til deres medlemskab af NATO. Og det vil sige, at det er en sikkerhedspolitisk problemstilling, der er helt ekstrem og undtagelsesvis. Og der er et massivt pres imod Sverige i den anledning, og Paludan er dansk-svensk og har gjort det både i Danmark og Sverige. Og så har OIC fokuseret angrebet og kritikken på lige præcis de lande, og selvfølgelig skruet ned for alle de andre lande, der har egentlig i princippet har samme problem. Fordi hvis man fra OIC's side gerne vil opnå noget her, så gælder det selvfølgelig om at gå rygvis frem og isolere landene enkeltvis en gang, en af gangen, eller et par stykker af gangen, to små lande som Danmark. Hvad siger du til Jakob Holtermanns analyse, Janne? Jamen, jeg siger, at der er forskel på at have et problem i princippet, og så have et problem i praksis. Altså, Danmark og Sverige har et problem i praksis. Der foregår koranopbrændinger i massivt omfang i Danmark og Sverige. Danmark og Sverige er under pres, og jo ikke bare fra OIC-landene, men også fra alle mulige andre lande, der ikke kan forstå, at vi ikke bare forbyder det pjat. Altså, amerikanerne har ikke vores ryg i den her sag, for de forstår ikke, hvorfor det skal være nødvendigt at stå og brænde koranen. Det skyldes formentlig, at man i USA har en meget større del af befolkningen, der tager religion alvorligt og stærkt troende, og derfor i større grad kan sætte sig ind i de følelser, det fremkalder os andre, når man står og sætter ind til deres hellige skrift. Så det er jo ikke bare OIC. Vi står isoleret, og jeg ved ikke, om det er særlig smart for Danmarks omdømme, at vi står som dem, som synes, at det er aller, aller vigtigst og trampe på 1,5 milliard muslimer rundt omkring i verden. Jakob Holtermann. Hvis vi lige tager USA, så er det bogstaveligt talt helt og aldeles lovligt i USA, og man stod med præcis samme problem i 2010. Hvis jeg lige må tale færdigt. Man havde præcis samme problem i 2010, hvor Terry Jones bekendtgjorde, at han ville brænde Koranen, og USA's regering kunne se, at det ville være et kæmpe problem for krigsførslen i Afghanistan og i Irak, og derfor så prøvede man at gøre alt for at stoppe det. Der var ingen, der overvejede at ændre forfatningssikrede rettigheder og ytringsfrihed i USA. I stedet så bed regeringen hovedet af alt skam, og forsvarsministeren henvendte sig direkte til den her højere ekstreme præst, og bad ham så mindeligt om at lade være af hensyn til risikoen for amerikanske liv. Det holdt han så op med, indtil det geopolitiske pres var løsnet, og det så skete senere ved en senere lejlighed i stedet. Så det vil sige, at der er en fundamental forskel mellem den amerikanske tilgang til det og så den danske. Vi bøjer os for det pres, ændrer loven. De gjorde det ikke. Janne Jørgensen, der er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Pau Rytter, som er direkte til dig. Og han skriver, tror Janne Jørgensen, at et forbud vil løse problemet med afbrændinger? Eller anerkender Janne Jørgensen, at der er en risiko for, at forbud kan føre til øget radikalisering og tiltrække nye aktivister til grupper som for eksempel Frie Patrioter? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod spørgsmålet. Nå, det er okay. Jamen, så det synes jeg egentlig var ret klart. Altså, fordi jeg simpelthen tror du virkelig, at... Altså, det, så stiller jeg det bare på egen vej. Altså, jeg har tror du virkelig, at sådan et forbud der, det vil, vil forhindre den her slags afbrændinger? Ja, om et forbud vil forhindre afbrændinger? Okay. Ja. Det tror jeg, det vil i meget stort omfang. Muligvis ikke 100%. Jeg er helt sikker på, at Paludan kender udmærket lovgivningen. Ja. Og når Paludan ikke brændte koraner af, før blasfemibestemmelsen blev ophævet, så er det jo fordi, han ikke ønskede at skulle betale alle de bøder, som han vidste ville følge med. Han kender udmærket lovgivningen. Der kan der godt være andre, som siger, jeg tager straffen. Sådan er det jo med alt. Altså, men der er jo mange ting, vi har forbudt, uden at det har løst problemet. Ja, det er stadigvæk også forbudt at købe has. Jeg skal lige høre... Ja, der er folk, der kører for stærkt, og der er folk, der begår vold og så videre, men det er jo ikke et argument for, at vi så skal gøre det til at... Nu skal du høre her, Jan E. Jørgensen. Altså, hvor er det, som jeg forstår regeringen, så går man i retning af sådan mere, hvis det er sådan til gene for lov og orden og sådan noget, så vil man slå ned på de her ting mere, end der er tale om sådan en ytring, man ikke bryder sig om. Så er det sådan ordensbekendtgørelsen, der skal udvides? Er det i den retning, regeringen vil gå for at forbyde? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg venter i spænding på at se, hvad det kommer frem med. Okay. For Justitsministeriet. Det, jeg har kunne høre mig frem til, det er, at man vil gøre det så nålestiksagtigt som muligt. Netop fordi selvfølgelig, at ytringsfriheden er værd at værne om. Men som jeg har sagt mange gange før, og som jeg også gerne vil sige, jeres udmærket program, ytringsfriheden er altså primært tiltænkt folk, der skriver og læser bøger, ikke folk, der sætter ind til dem. Okay. Jakob Holtermann, du har markeret, at du har et budskab, du gerne vil have med nu. Nej, jeg sagde egentlig bare, at jeg var enig i, at jeg er sådan set enig med Janne Jørgensen i, at jeg formoder, at det her vil have en adfærdspåvirkning, den her regulerende effekt, det er sådan set ikke i tvivl om. Så har jeg et spørgsmål, okay. Så har jeg et spørgsmål til dig. Hvad nu hvis det er, at regeringen kommer op med det, som jeg prøvede på at skitsere før? Altså, det er hensyn til lov og orden, altså man må ytre, hvad man vil, men altså, vi kan ikke have det hele... uorden i offentligt og sådan noget, men sidder man derhjemme og har lyst til at brænde Koranen af, så skal man da bare gøre det. Men det kan altså ikke foregå foran en ambassade. Vil du så sige, at det er så okay? Jamen det kommer jo meget an på teknikaliteterne, fordi i øjeblikket har man et forbud imod, altså hvis politiet har grund til at mistænke, at det her vil forstyrre alvorligt den offentlige orden, så kan de forbyde en demonstration, hvor man har tænkt sig at gøre det. Og så pakker du og Jakob sammen og siger, om det er så okay, eller hvad? Ja, altså hvis man sådan akut, det har jeg da sådan set fint med, at hvis man har en konkret idé om, at lige om lidt, så vil der være nogle problemer, hvis man gør det her. Der er en sikkerhedstrussel, vi er nødt til at forhindre, finder sted. Så mener jeg så, altså voldsmonopolet er ikke mere effektivt, og vi har foregøjler ikke, at det virker perfekt. Der er en risiko for vold, og hvis den er overhængende, og politiets professionelle vurdering understøtter det, så skal man begrænse det. Og det har man gjort masser af gange med Paludan, så man har allerede det redskab. Det, der er tale om her, det er at udvide det temmelig radikalt. Sådan, så man siger, at det i stedet, man skal tage hensyn til, det er risikoen for, at de her forhåndelser ikke kan forstyrre den offentlige orden eller afstedkomme terrortrusler, men derimod geopolitisk forværrer Danmarks sikkerhed ved, at man forhåner og krænker, for eksempel, det står der, kunne hjælpe mig fra regeringens skrivelse, for eksempel religioner, lande eller kulturer. Det er noget af en pakke, og jo helt vildt at simpelthen overlade det veto til andre lande. Hvornår vil de udsætte os for sikkerhedspolitiske problemstillinger ved, hvad vi nu måtte finde på at gøre herhjemme? Og så skal vi gå og gætte om det, og vi kan jo se historisk, det kan være mange ting. Mohammed-tegningerne er et udmærket eksempel, det som de fandt på at reagere. Det kan jo være, at det, du sidder og rejser om, det er sådan noget, man kan sende til sydpå, til nogle af de her lande, der er meget optaget af det. Ja. Og så administrativt laver man en anden, mere mindelig løsning, som kan tilfredsstille dig. Det er meget muligt, men det er jo at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi må det ikke Paludan finder på, hvis det er en meget, meget præcis definition i den danske lovgivning, der er skarpt siger, at du må lige præcis ikke brænde koraner lige præcis foran en ambassade. Så går du 100 meter ned ad vejen, og så vikler du den ind i bacon. Og så ser de, at det sker, og så er mit gæt, og så der kan Janne Jørgensen være uenig, så der er mit gæt, at de bliver lige så sure, og så har vi balladen igen. Janne Jørgensen, en sidste kort bemærkning. Ja, det er klart, at vi skal have fundet en, altså vi skal have fundet en bestemmelse, der er et nålestik, men omvendt er et effektivt nålestik, sådan, så det ikke bare kan omgås på alle mulige andre måder. Altså der, hvor ordensbekendtgørelsen jo kommer til kort, det er, at den taler jo om uro, der opstår i det område og i tidsmæssigt sammenhængende med eksempelvis en afbrænding. Og tager jo ikke hensyn til, at den uro eksempelvis kan opstå ved en ambassade, der bliver angrebet et andet sted på jordkloden. Og det er jo altså en af effekterne ved at leve i en global verden, det er, at den offentlige uro kan blive truet på den helt anden side af jordkloden for danske liv ved noget, der sker i København eksempelvis. Godt. Tak for en rigtig god debat. Tak for debat. Ja, og på lang sigt kan det jo være, at det ender med, at vi skal rejse en statue af Erdogan et eller andet sted her i København. Håber alle blev klogere. Tak til Janne Jørgensen for Venstre, der var med på telefon, og tak til dig, Jakob Holdermand. Mange tak for invitationen. Som er lektor ved Københavns Universitet. Så skal vi jo til Tyskland. Til Tyskland, og det har jeg jo personligt glædet mig til, fordi det er jo alt for. Altså man kan ikke komme nok til Tyskland. Jeg har heldigvis været i Tyskland her i sommerferien, godt nok til München. Det er jo Tyskland. Også Tyskland ja. Det er det jo. Men det er måske ikke der, hvor AfD står allerstærkest. Det gør de faktisk i Østtyskland. Det gamle Østtyskland hedder det jo. Men nogen, der er kloge på, hvad der foregår sådan i det tyske højre, det er Weekendavisens Jesper Wind, der også er korrespondent for avisen på Tyskland og Østrig og Schweiz og andre tysktalende lande. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Og grund til, at vi havde lyst til at invitere dig ind, det er fordi AfD, Alternative für Deutschland, de stormer frem i meningsmålingerne. Ja. Det gør de, har de gjort andre gange også. Men nu har det nået et niveau, hvor man jo sådan set har, i hvert fald i nogle målinger, har overhalet selveste kanslerpartiet, Socialdemokraterne. Og så er fandeløs i Laksegade, skulle jeg lige til at sige. Hvorfor er vi endt der? Niveauet, skal vi ikke lige nævne det, det er på 22% i nogle meningsmålinger i Tyskland. Så det er det er mere end hver femte, og vi nærmer os hver fjerde. Ja. Og det største parti, det er CDU, det borgerlige CDU på 28-29%. Socialdemokraterne nede på 17 eller sådan noget. Og når vi så snakker det, fordi det har, AfD har jo altid stået stærkt over i øst, men er det begyndt at få fat, altså når vi kommer op på så høje tal, er det så begyndt at få fat over i det ellers pænere vest? Jamen, altså udviklingen er jo national. De er gået fra, hvis vi snakker tal, fra sådan 25-26 i øst til nu til 34% over østpå, ikke? Men også vestpå, ikke? Hvor de har ligget samlet set på 7-8 stykker, ikke? I opbakning, nu ligger de ned op på 12-13-14% over vestpå. Så det følger altså, ja. Udviklingen, som det giver mening at dele det op i øst og vest, men det er altså også en samlet trend, og jo så mange af FD's ledere, de kommer alle sammen fra vest, stort set, eller mange af dem i hvert fald. Så okay, så det er ikke gamle folk fra Østtyskland? Det er Bjørn Høgge, han er fra Hessen, og Alexander Gauland, han har også været politiker i mange år i Hessen. Så det er Hessen, det er simpelthen det, de bliver rekrutteret fra til synlædende. Men hvad har, kan du komme med en forklaring? Nu følger du de tyske medier og kommentatorer og analytikere. Ja. Hvad er forklaringen på, at man står i den her situation? Ja, men man kan hurtigt nævne en masse forklaring. Altså, hvis man siger det et ord, så er det måske polykrise. Altså flere kriser på én gang. Mm-hmm. Mange kriser. Det er simpelthen, tyskerne er blevet forandringstrætte og trætte af de her nye kriser, der kommer. Og man skal tænke på, at udover, hvad der var for nogle år siden i eurokrise, så kom den her store flygtningekrise, som så at sige rigtig gav luft under vingerne til AfD. Og men kort efter flygtningekrisen, så da den ligesom var inddæmmet, så kom coronakrisen, pandemikrisen, som indskrækkede frihedsrettighederne, og som især gjorde mange AfD'er sure, fordi de synes, de var urimelige, og der var statslig overvågning. Og her samlede de også mange på midten op, som egentlig var sure over de her restriktioner af frihed. Ikke? Lige efter corona, så tænkte man, puha, nu er den overstået, og tyskerne har ovenkøbet selv opfundet en vaccine, BioNTech, over ved Mainz. Nu kommer vi tilbage til normale tider. Ikke? Der kommer så Ukraine krigen, hvor Tyskland gik ud og støttede ukrainerne imod russerne, som er AfD's gode venner. Og det betød lige pludselig, at tyskerne manglede energi, fordi man fik jo lukket for Putins gas stille og roligt, eller nogle tilfælde meget pludseligt. Ude i Østersøen. Der var det ret spektakulært, vil jeg sige. Ja, og det betød så, at den her Ukraine-krise førte over i en energikrise, som delvis ramte det meste af Europa med stigende energipriser, men navnlig ramte Tyskland med enormt stigende priser her for et år siden. Og sidenhen, og alt det her, det har stille og roligt givet mere og mere til AfD, så har den nye tyske regering været gået i gang for alvor her inden for de seneste halve år på den store energiomstilling. Mm. Og det er noget med, at tyskerne skal udskifte deres varmepumper hjemme hos dem selv. De skal gøre en masse ting anderledes hjemme hos dem selv. Og det er mange blevet sure over, for de føler igen, at det er staten, der kommer og kræver en masse ting af dem. Altså formynderisk, og de kalder det klimadiktatur, de kalder det varmepumpediktatur, det nye DDR og sådan nogle ting. Det er mange små forklaringer samlet set, men derfor jeg kalder det en polykrise. Det giver god mening, ikke? Men er det så ikke sådan ligesom den klassiske, at når et samfund er ramt af mange kriser og sådan noget, så søger man ud til sådan en eller anden parti, som er imod alting, og hvor man ligesom kan simpelthen, altså, man kan sige, man går i en stor diskussion, og slår der bare røv, ikke? Altså, og er det ikke sådan set der, AfD befinder sig? Hvad er deres svar på alle de her spørgsmål? Det lyder som om, det er sådan det gamle Fremskridtsparti, bare i Tyskland. Holder den? Altså, det er protest. Ja, de er sindssygt dygtige i AfD til at levere nye varer på hylderne, på protesthylderne, ikke? Altså, det er ligesom sådan en brugsuddeler, der står der. Når der skal nye varer op, kunderne vil have noget nyt. De følger hele tiden med. Og de gamle partier har ikke ligesom forstået de her forandringer, forandringens vinde, som der blæser ind over Europa og Tyskland i øjeblikket. Det er AfD jo sindssygt gode til, fordi de er hele tiden up front. Og når der er stillestand i tingene, så har de gamle mærkesager også kampen mod gendersprake, altså gender-mainstreaming, kampen mod altså gender-mainstream, altså nu, det er kønsvanvittigt. Ja, kønskukket. Ja. Altså, helt taget politisk korrekthed i medierne, i skolerne, hele tiden det her snak om, at der skal bygges, altså man snakker om tredje køn, fjerde køn, hvor mange køn, og skal de her nye køn, skal have de her, have toiletter i det offentlige rum og sådan nogle ting. Alle de her små sager, som er til os, altså som vi kender fra kulturkampe over hele Europa. Men altså er AfD, som der hedder stop støtten til Ukraine for eksempel? Ja. Er det et punkt? Ja, det er punkt. Det er det vigtigste. Nej, det er bare et af det. Forestil dig en hylde. Det er en af dem. Det er en fremtrædende ting på en af hylderne selvfølgelig, men de er meget russofile, i hvert fald lederne. Jeg tror egentlig ikke, de tyske AfD-vælgere er specielt russofile. Mange af dem er lige så meget ukrainske. Altså, ja, de er jo fedtet ind i de relationer til begge lande. De drejer sig om energien, prisen på gassen. Altså, det er det, der... Der er et par millioner ruslandstyskere eller tysklandsrusere. Ja. Altså folk, der har haft en ungdom og en opvækst i de gamle Sovjetunion, ja, som har en vis fæble. Ja. Altså de har aldrig sådan helt taget opgøret med deres russiske identitet og sådan noget. Altså, jamen, og de støtter vel AfD? Ja, nogle af dem, de her Rusland-tyskere, er jo altså også ukrainetyskere, så det er lidt mere broget som så. Men grundlæggende har der blandt de her folk over østfra været en fæble for Putin, fordi han stod for nogle familieværdier, han stod for det normale, noget med far og mor, altså i modsætning til åbne grænser, som Merkel repræsenterede, og sådan på den måde, altså blev Putin var jo, har jo også været en ledefigur for nationalkonservative, også i Danmark, rundt omkring, ikke? Så, og det har stået meget stærkt i Tyskland, især fordi, og det er noget særligt for Tyskland, de har haft nogle utrolig stærke russiske medier præsent i deres mediebillede, Russia Today og Sputnik News. De kanaler, jeg ved ikke, om de har været tilladt i Danmark, de har i hvert fald ikke været præsent. Der er ikke nogen, der har givet at se og lytte til dem i Danmark, i Skandinavien hele tiden. Men de har følt utrolig meget i Tyskland. Du kan ikke gå ind på et hotel i Tyskland for et par år siden, uden at nogle af de første kanaler, det var russisk-tyske kanaler. Altså på tysk? Mm. Ja, ja. Ja, og noget professionelt lavet. Men jeg og Steno, altså der er et sindssygt interessant spørgsmål, som jeg også går og grubler over, ikke? Fordi man kender de her højreorienterede partier. Skal de være moderate? Skal de være ekstreme? Det er sådan noget, det er en overvejelse, der gælder alle yderligere højregående partier i Europa, ikke? Og der har man normalt sagt, både partierne selv, men også politologerne, eksperterne, kommentatorerne, hvis I går for meget til højre, hvis I bliver for ekstreme, så taber I vælgerne. Så I skal prøve at pakke det ind, lyde moderate, at I skal lyde mere som Christian Thulesen Dahl, end som Mogens Glistrup, så at sige. Mm. Sådan nice og sådan noget, ikke? Det der er, og det har jo også regnet med i forhold til AfD. I skal blive ind på midten. I skal lyde lidt som Kohl eller Adenauer, eller sådan lidt konservativt, men problemet er, at AfD bliver mere og mere radikaliseret og går frem alligevel. De lyder som Trump. Og de har, ja, der Trumps hvad skal man sige, strategi, det har de jo kopieret ved bare at sige, at vi er fuldstændig ligeglade. Men de har bare trodset alt, hvad eksperter og sådan nogen som os, sådan nogen som mig har gået og forudset, ja, nemlig at man skal være moderat, pragmatisk, ellers hvis man skal have mange stemmer. Ja, men det, de står for, er det ikke sådan lidt ligesom, at på det økonomiske område, så er det alligevel sådan socialdemokratisk fordelingspolitik, og så får den på værditingene, altså der bliver den, går den længere og længere, længere ud mod højre. Jo, bortset fra, at socialdemokrater, de mener for eksempel, at sociale ydelser skal gives både til danskere og indvandrere. Ikke? Ja, okay. Det er etnisk socialpolitik, så at sige. Men det er jo sådan en klassisk, som vi også har haft det med Dansk Folkeparti og sådan noget. Ja, altså, ja, ja, ja. Nu nævner du nogle navne, og så nu er det længe siden, jeg har kigget på de der ledertype. Altså, er der en sådan, fordi det er jo også tit forbundet med en meget karismatisk leder, og her, der nævner du sådan i flæng, altså nogen, som du har skrevet bøger om, som laver mærkelige okkulte seancer på mærkelige slotte og sådan noget. Ja. Altså, hvem er ligesom ansigtet på det her? Det er et godt spørgsmål. Altså, fordi der er også en, der hedder Alice Weidel, som kommer fra Baden-Württemberg, som sådan er tit at tales damen. Det er en blonde, lesbiske frontfigur. Ja, men fortid i Goldman Sachs. og dog lesbisk, ja. Men det er fordi, altså, når man hører taler på AfD-kongresset, så bliver det tit raset mod globalisterne, ikke? Ja. Mm. Og deres leder har en fortid som hedge fund manager i Goldman Sachs. Men det lever de fint med. Nej, men så er der jo ham, skyggen, ham ude i kulissen, eller som mere og mere står inde ude på balkongen, ikke? Det er Bjørn Høcke, ikke? Som mere og mere lyder som sådan en Goebbels-type fra 30'erne, den måde, han taler på. Altså, nogle af talerne er faktisk taget derfra. Lykkenpresse og sådan noget. Ja, ja. Og sådan. Men svaret er, at der er faktisk en mængde af ledere, der hele tiden kurserer rundt. Der er hele tiden 4-5 ledere i spil. Der er ikke én Le Pen, der er ikke én Pia Kjærsgaard, der er ikke én Trump, der tegner butikken. Man kunne så give sig som, hvis I nu fik én, der gjorde det. Hvad fanden var der så sket på tid, ikke? En ting, jeg vil falde over, det er, at der skal være Europaparlamentsvalg til næste år, og da Torben og jeg i sin tid var nede og se AfD blev dannet tilbage i 2013, tror jeg det var, i Berlin, der havde vi indtryk af, at det her det var sådan set en stadigvæk grundlæggende sådan en liberal parti, og der ville have, at der var D-marken tilbage grundlæggende. Man var ikke imod EU, men man var lidt imod integration. Man var euroskeptik. Måske ovenikøbet euroskeptik light. Overførsel af penge til Sydeuropa. Ja, sådan noget. Det var den helt store, det ved Grækenland og alt det her. Mm. Men det virker også, at nu har man taget et yderligere skridt. Nu var man faktisk ude af EU. Ja. Altså, det er Dexit. Altså Deutschland ud af, hvad hedder det, EU. Ja. Er der musik i det politisk for tiden i Tyskland, tror du? Eller hvorfor har man gået det? Er det bare politisk udvikling? Og nej, altså det, generelt er der ikke politisk musik i det. Altså EU er Tyskland. Altså hvis altså Dexit, det betyder også så betyder det EU's opløsning. Altså så der er ikke altså der er kæmpe opbakning til EU generelt i de tyske meningsmålinger. Jeg ved ikke om. Men det er et ledigt standpunkt. Det er et standpunkt, og men AfD har jo også, altså de står jo ude i kulissen, de har jo ikke nogen parlamentarisk indflydelse direkte, de kan tilbyde alt. Der er jo ikke nogen, der afprøver deres ting, det bliver jo aldrig afprøvet i virkeligheden. Og man er sur på EU, EU står også for åbne grænser, ikke, og har stået for åbne grænser under flygtningekrisen, og alle de her ting, og menneskerettigheder, som de heller ikke er vilde med, og alle de her ting. Så jeg opfatter det der med kampen mod EU fra deres side lidt som en værdikamp. Det er noget, man prøver at bruge i en værdipolitisk henseende. Der er ikke meget real politik i det. Jesper Wind, bare meget kort til sidst her. Altså den her meget mærkelige koalitionsregering, man har i Tyskland nu med Socialdemokrater og Grønne og de liberale, ikke? Ja. De ved jo godt, altså de tager alle sammen til dem her, men har de tre partier et fælles træk imod det der, eller hvem? Det er jo Socialdemokraterne, det går hårdest ud over. Ikke? Jamen, man kan jo prøve at for eksempel læse i Der Spiegel, en af de helt store artikler her. Jeg ved ikke, ja, det er dejligt. Nu kan jeg holde. En af de store artikler, det hedder kampen for at finde den store modgift. Ja. Altså, det alle er taler om, hvad modgiften er til AfD, og det har man også talt om før, men nu bliver der virkelig talt om det. Man aner ikke, hvad man skal gøre. Også fordi, at de bliver mere og mere radikaliseret og går frem. Man troede tidligere, at det ikke kunne ske. Altså, hvordan skal man forholde sig til altså det, som er det mest radikale bud på at stille op med AfD nu, som lige pludselig bliver real talk i Tyskland, det er tanken om et partiforbud. For du har en forfatning, der faktisk muliggør meget nemmere end i Danmark, for eksempel, at man forbyder partier. Man har i 50'erne forbudt Kommunistpartiet og et nationalsocialistisk parti. Så Bundes- og Fassungsgericht i Karlsruhe er lige pludselig i spil. Man taler under hvilke forhold skal man kunne forbyde AfD, og det er der stigende opbakning til. Og man kan sige, i forhold til forfatningen, så er AfD's politiske linje er på mere og mere kurs mod den tyske forfatning. Så det er faktisk realistisk i den forstand, hvis du taler med en jurist. Men politisk set kan man forestille sig, at EU's største og vigtigste land, Tyskland, i midten af det hele, EU som er, hvad kan man sige, vores allesammens demokratiske bastion, at det land har det største oppositionsparti, som man forbyder. Altså, kunne man forestille sig, hvordan det vil blive opfattet i udlandet? Ikke? Så det, på den måde lyder det også som en helt vild utopi, men det bliver en historie de kommende år. Men altså, AfD, hvis vi nu skulle risikere at komme til magten, så må man sige, et af de der kæmpe store problemer i Tyskland, det er der også, altså det tyske erhvervsliv er ved at blive fuldstændig udkonkurreret. Bilproducenter, de kan ikke følge med. Tyskerne kan ikke lave elbiler, som kineserne ikke kan udkonkurrere og lave bedre og billigere og alt muligt. Er det ikke også en dyne, der hænger over alle eksperter, det tyske samfund. Altså, Tyskland er en eksportnation, det er også det, at vi ikke kan undvære EU. Alle taler om det her, det kan ødelægge industristandort Deutschland. Ikke? Ja. Og især Sachsen, som er AfD's højborg. Ikke? Mm. Men alligevel så kunne du i medierne i forgårs læse, at der nu er en taiwanesisk high-tech IT-koncern, der har besluttet sig for at bygge en kæmpe chipsfabrik i Dresden i Sachsen. Okay, det er rigtigt. Det er enormt spændende. Altså, projekt, ja. Så det lyder ikke som om, de der udenlandske investorer hører til de der bekymringer, der er fra tyske politologer. Altså, nå, det er en stor sag, og det er meget interessant. Tyskland er et vidunderligt land at interessere sig for. Tak fordi du kom. Jamen, Jesper Wien, du er Tysklands korrespondent for Weekendavisen. Ja, ja, tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi til en også meget aktuel situation. Det må man sige. Altså, det er nemlig sådan, at der er nok nogen, der også til vores lyttere i Jylland, som alligevel fulgte med i, at der var en større sag her tidligere på ugen, hvor en gruppe christianitter gik i aktion for at få lukket det legendariske hashmarked Pusher Street. Og de lavede barrikader af container og betonklodser og sådan noget, for at vise, at beboerne ude på Christiania, som man også kan kalde Danmarks mest militante grundejerforening, altså at de ville gerne vise, at de gerne vil af med Pusher Street og hashandlen derude. Og det vagt selvfølgelig en del opsigt, men nu er det blevet torsdag, og alt er helt normalt igen. Den åbenlyse hashandel er i fuld gang. Og længe før den her episode, så var det, og det var helt før sommerferien, så bebudede Københavns socialdemokratiske overborgmester Sofie Hestorp Andersen, at hun har en større plan, der skal løse det her problem. Og nu har vi Sofie Hestorp med os på telefonen. Er du der, Sofie Hestorp? Det er jeg. Ja, velkommen hertil. Altså, vil du løfte sløret for, hvad det er, at den plan, du har barslet med, hvad det er, hvad den egentlig indeholder? Så først og fremmest, så synes jeg, at den aktion, som christianitterne de lavede, den var både modig og også ansvarlig og viser omverdenen, at de er klar til forandring på Christiania. Det var også det, jeg hørte, da vi mødtes før sommerferien med justitsministeren og med politiet og med christianitterne og Fonden Fristaden, at der er behov for, at vi finder en langsigtet plan for, hvordan lukker vi Pusher Street, og hvordan får vi volden og den her afstumpede kriminalitet ud af Christiania, og samtidig også gøre det på en måde, hvor vi ikke bare flytter det til en anden del af København selvfølgelig. Ja. Og det kalder jo ikke på, at jeg alene kan diktere, hvad der skal ske. Fordi jeg synes, at den her aktion viser med al tydelighed, at christianitterne kan ikke lukke Pusher Street alene. I Københavns Kommune kan vi ikke gøre det alene. Det kan politiet heller ikke. Nej. Vi kan holde skansen for en tid, men på længere sigt, så skal der ske nogle andre ting. Og noget af det, vi kommer til at drøfte, det er jo, hvad er det for nogle muligheder, der ligger i den her nye aftale med staten omkring det at bygge almene boliger. Hvad er det i det hele taget, at det, der hedder Green Light District på Christiania, kræver af måske af helt nye byrum eller andre ting. Hvad kan vi gøre for, at der flytter noget andet ind i Pusher Street end en hardcore kriminelle, som ikke kun desværre i dag sælger cannabis, men også sælger en lang række andre ting, som ikke hører hjemme nogen steder i vores samfund. Altså, Sofie Hestorp, du sidder i en stol nu, hvor dine forgængere også, Frank Jensen, og der er jo mange, hvor man siger, at på lige præcis, når det drejer sig om cannabis, så har der været en meget stor forskel på, hvad man mener om det på Christiansborg og på Københavns Rådhus. I har jo bedt fra Københavns Rådhus flere gange om at få forsøgsordning og legalisere det, fordi det vil være det faktisk være det allerbedste våben for at få Pusher Street væk. Og hvordan går det med det? Ja, og det... Jamen altså, hvad hedder det? Det ønsker vi jo stadigvæk, og det siger jeg jo også i alle sammenhænge, jeg kan komme til, at det synes jeg jo kunne være en del også af en samlet løsning for Christiania og for København, at vi fik den forsøgsordning. Men jeg synes også, at vi er i en situation, at uagtet om Folketinget vil sikre et flertal for det eller ej, så bliver vi nødt til at tage den vold og afstumpethed, som vi ser på Christiania i de her år. Den bliver vi nødt til at tage alvorligt. Og derfor så kan jeg jo ikke stille det som betingelse, når nu jeg indkalder justitsministeren og Slots- og Kulturarvsstyrelsen og politiet og alle mulige andre, kan jeg ikke stille det som en betingelse for en løsning på Christiania, hvorvidt at der kommer den her forsøg med legalisering eller ej. Men jeg kan jo henvise til, at lige syd for den danske grænse, der er et stort land, I netop har talt om, Tyskland, hvor man jo netop lige nu tager nye skridt også i legaliseringen, og vi kan bygge på en lang række erfaringer internationalt omkring en anden regulering af det her hashmarked, som i hvert fald kunne være med til at tage noget af brøden af den kriminelle aktivitet på Christiania, sætte det lidt ud af spil. Men det er så en ting, men så nævner du nogle andre ting, altså som det der med at sige, nærmest en slags byfornyelse, ikke? Det vil sige, hvad skal der ske? Altså, der skal bygges boliger, og pudsestil skal asfalteres og sådan noget, til noget andet, der skal være legepladser, eller hvad er det egentlig? Og det tager jo lang tid, ikke? Ja, og det tager lang tid, når man skal både, hvis man skal renovere og andre, og det er klart, at vi kan ikke vente på, at der er en lokal plan, der går igennem Københavns Kommune om 2-3 år, og man endelig kan stikke en spade i jorden til ungdomsboliger eller seniorboliger, eller hvad det er, som christianitterne gerne vil have, at der bliver opført på Christiania. Og derfor så bliver vi også nødt til i høj grad at lytte til også christianitternes egne lokale ønsker for, hvad er det, de synes, der skal ske her og nu. Er det container og betonblokke, eller er det noget helt andet? Det, der er vigtigt for mig omkring den proces, vi har sat i gang, og vi mødes jo her i slutningen af august, det er jo netop, at vi prøver på at gå ind i et rum, hvor vi lytter til hinanden og får lagt den her plan for, hvad kan der ske på kort sigt, hvad kan der ske på lang sigt. Fordi at vi kan ikke bare lægge en plan, som først kan træde i kraft om 3-4-5 år, men vi bliver også nødt til at høre og lytte til. Hvis ikke der er ejerskab på Christiania til de indsatser, vi bliver enige om, så kan vi jo se, hvad der sker. Altså så kommer der en gruppe af sortklædte mænd i samlet flok og kommer til at ødelægge det, der sker. Undskyld mig, det kan godt være, jeg ikke helt har fanget det. Hvad forhindrer egentlig, at man opsætter sådan en permanent politistation i Pusher Street? Altså, så kan der jo ikke rigtig, og så kan man jo tilkalde nogle mennesker. Hvis der er nogen, der kommer, så kan man, altså, hvis de er der til streg, jeg er godt klar over, at det lyder dyrt for samfundet, at man skal have permanente politifolk. Men hvis de ikke kan være der, hvad så? Altså, var det ikke en mulighed, justitsministeren siger, okay, indtil videre, så har vi to strisser, der står og holder øje med det her 24 timer i døgnet, og så kan man vel ikke starte en hashhandel, kan man det? Altså, de erfaringer, vi har haft, når politiet jo... politiet er meget ofte på Christiania i de her år, ugenligt, flere gange om ugen, så vidt jeg ved, og det, der typisk sker, det er jo, og det så vi også... dels under corona, og dels sidst der også var uro på Christiania, for eksempel, da de måtte afspærre, fordi at der var nogen, der var en ung mand, der blev på tragisk vis skudt ude på Christiania. Mm. Og der er det sådan, at det vi ser, det er, at hashhandlen meget resolut, den flytter sådan set bare over på en anden del af Christiania, eller ude på Christianshavns volde. Pusherne er ikke sådan super kreative i den sammenhæng. De går direkte over. Det, der skete i de sammenhæng, det var, at de stillede sig over et sted lige ved siden af en ungdomsklub. Hov. Der røg. Hallo? Nå, det var ærgerligt. Det var lidt ærgerligt. Nu kommer nok tilbage igen. Vi håber på at få genetableret forbindelsen til Københavns overborgmester Sofie Hestorp Andersen, fordi hun blev afbrudt lige midt i en sætning. Kan jeg ikke lige få lov til at følge op på den? Jeg vil da umiddelbart sige, at selv et 13-14 års barn desværre ved jo, hvor man skal købe hash ind på Christiania. Og du prøver igen. Er du tilbage? Ja, jeg er tilbage. Jamen, det er godt. Det, hvor du blev afbrudt, det var, at det vi så, det var jo, at så flyttede hashhallen ud på voldene, og der var også et eksempel med en ungdomsklub, hvor de så begyndte at sælge, så blev du så afbrudt. Ja. Ja, så det jeg vil sige, det var, at jeg er egentlig åben over for alle de her forslag. Jeg synes, vi skal kigge dem igennem, drøfte dem med både politiet og christianitterne. Det jeg bare, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at den her løsning kan kun blive til virkelighed, den kan kun komme til at fungere i praksis, hvis der er en enighed i hele kredsen om, at det her er det rigtige at gøre. Fordi hvis ikke der er en opbakning til, at christianitterne siger, det her kan vi ikke se, altså det her det flytter bare hashandlen til et sted, hvor vi har børn og unge, så er det måske ikke den rigtige løsning. Men vi er meget åbne over for at diskutere det og drøfte med dem, og det er derfor, vi skal mødes igen her i august. Men Sofie Hestorff Andersen, det virker jo som om, at der er i hvert fald sket en holdningsændring i forhold til, hvordan det så ud i 70'erne, 80'erne, 90'erne, måske allerede i 00'erne. Altså, christianitterne er ved at være træt af det, hvor man ligesom tidligere havde et indtryk af, at de nærmest forsvarede hashhandel. Det skulle være der, det var en del af Christianias DNA, der skulle kunne sælges hash, og herre Gud, det var bare folk, der tjente lidt ekstra penge og sådan noget. Og nu er det blevet forrådet miljøet, der unge mennesker, der er blevet slået ihjel og så videre. Og der er ikke nogen dialog mellem hashhandlerne. De er der sådan set bare for at tjene nogle basører, og så vil de jo skide Christiania og resten en lang march. Det er som om, der er sådan, på Christiania, der er sådan, at man er måske blevet bevidstgjort, nogen vil sige blevet voksne, langt om længe efter 50 år. Der måske også flyttet nogle nye mennesker derind. Alle de der gamle hippier, de er efterhånden døde eller flyttet andre steder hen. Og nu er der en anden personkreds med nogle andre holdninger. Tager jeg fejl i min analyse, eller hvad siger du? Jeg synes, det er en meget præcis analyse, bortset fra, at der også er mange af de ældre christianitter, som der netop har fundet ud af, at nok er nok. Det her er ikke det her åbne røgmarked, som vi jo allerede hørte tilbage, dengang Natasha hun sang om, giv mig fristaden igen, med det her åbne røgmarked, ligesom i de gamle dage. Det er det ikke længere. Det er hardcore kriminelle, som er villige til at klippe fingrene af folk, eller rekruttere 13-årige til at stå nede i Pusher Street og sælge, og er ligeglade med konsekvenserne af det, de gør. Og christianitterne er trætte af det. Vi er trætte af det i København. Vi synes ikke, at det er okay, og derfor skal vi have det ud af vores by, og vi skal have det ud af Christiania, så alle kan færdes trygt. Okay. Og Christiania kan blive det kreative sted, som vi ved, at det jo har potentiale til at være. Held og lykke med det, og fuld opbakning fra min side. Jeg vil sige, at Sofie Hestorff, det er et meget ambitiøst projekt, og jeg spørger det absolut ingen gang på jorden, fordi at det har jo været der, forsøget gjort så mange gange, men man har jo altid, jeg glemmer det aldrig, da den tidligere minister for konservativ, Maja Mercado, sagde, at det bedste fjernsyn, hun overhovedet kunne se, det var at sidde og se politiet smadre boderne i Pusher Street på TV2, så var hun nærmest i ekstase, og tidligere justitsminister Lene Espersen sagde, at det var meget vigtigt at få fjernet Pusher Street, fordi det krænkede hendes retsfølelse, at man kunne se det. Nej, men så lad os da endelig få det fjernet, hvorefter der blev solgt has over hele byen. Så det handler jo om at få det væk. Det er jo, at christianitterne heller ikke bakkede op om det. Altså det der er forskellen på dengang, det var, at christianitterne jo ikke bakkede op om det, og at det jo var en ensidig borgerlig måde at takle problemerne på Christiania. Og det er også derfor, jeg bliver også nødt til at sige, jamen, vi har en kæmpe efterspørgsel efter cannabis i det her land. Og i det hele taget. Og det er vi jo ikke enige om. Det er jo også noget, vi diskuterer i Tyskland og i Schweiz og i internationalt og i USA. Og alle sammen prøver jo på at finde løsninger for det. Og derfor så er det klart, at jeg tror ikke, der er et quick fix i forhold til Christiania og den situation, der er. Men en forudsætning for at finde en løsning, det er i hvert fald, at vi er enige om, at ingen kan løse det alene. Politiet kan ikke det alene, Justitsministeriet kan det ikke alene, vi kan ikke som Københavns Kommune gøre det alene. Vi skal have christianitterne med, og jeg ser i hvert fald et meget tydeligt signal lige nu for, at det er de også klar til. Godt, men tusind tak, fordi du var med os her, Sofie Hestorff. Det var så lidt. Jens Akkergren, han har to kommentarer. Han skriver, rykker hashandlen ikke bare ud i resten af byen, som sidste gang, man forsøgte at rydde Pusher Street. Det er fremført, det synes på, ikke mindst dig, Torben. Men så skriver han også, Christiania er blevet godt gammeldags gentrificeret. Det er der vel også noget om. Det er det. At de gider ikke det der. Det er ikke så hyggeligt. Og så tror jeg også bare, altså, som jeg har læst situationen, det er, at de gode gamle dage, så var det sådan noget med, at det var Hells Angels, der også ligesom styrede det der hashmarked. Og nu er der alle mulige, nogle kalder dem for indvandrerbander, som har simpelthen sagt, at det kan ikke passe, rockerne skal sidde på det. Og så har man delt det lidt op mellem sig, og det er nogle helt, helt andre hårdkogte typer. Og det problem bliver aldrig som, løst. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det har bare skabt et andet miljø, kan man sige. Nå jo, altså, men altså, der er ikke sådan en storebror, der styrer i løjerne. Nej. Der er mange flere, og der har man ikke sådan en helt stor kærlighed. Ej, det er det forkerte udtryk. Omsorg for Christiania. Jeg orker ikke at fremføre mit evige synspunkt, man siger, legaliser det dog. Og der er så mange tåbelige eksempler på, altså hvordan kampen mod det er fuldstændig håbløs. Og nu kan man gå hjælp med os ved at fjerne et molekyl fra THC. Så får man noget, der er næsten ligesom det andet, og så kan man sælge det lovligt i kiosker. Og det er kun dig og Preben Bang Henriksen og andre, som ikke ser, at det her er en håbløs kamp, som ikke kan vindes. Men held og lykke med det. Jeg tror ikke på det. Nej, vi får se, hvordan det kommer til at gå. Der er måske en udvikling, en holdningsændring på Christiania. Det er i hvert fald det nye her. Ja. Og vi når ikke mere i dag. Og vi fik ikke delt nogen. Nej, for der var ikke nogen. Der var ikke et eneste forslag. Der var Per Stig Møller, men altså... Det er jo sådan en flidspræmie. Ja, det kan man ikke... Han har fået fondsmarksprisen. Det må være rigeligt. Ja, det må være rigeligt. Jeg tror ikke, han vil have nogen stor glæde af at få et stykke pakke. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen næste torsdag 10.05. Ja, og Louis Freikenberg var i redaktionen. Og Oliver... Ja, hvad var han nu, han hed? Kan han lige sige det? Vols? Mafia Vols. Ja. Oliver Volds var teknikken, og Louis Frankenberg hjalp til i med alt andet. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.